Магчыма, сигнал быў абраны, каб заблытаць слухача, а магчыма, проста папулярнасць мелодыі «Люблю наш край» не пакінула ніякіх шанцаў іншым магчымым прэтэндэнтам. Як бы там ні было, новы сигнал, відаць, дажыве да 50-гадовага юбілею беларускай свабоды. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1979. Праз некалькі хвілінаў мы працягнем распачатую ў мінулай перадачы гутарку з колішнім кіраўніком Дзяржтэлерадыё паэтам Геннадзем Бураўкіным. А зараз панарама падзеяў у свеце ў 1979 годзе. Палітыка. Падтрымваныя В'етнамам камбаджыйскія паўстанцы абвяшчаюць пра падзенне рэжыму Пол-Пота. Пасля неспакояў у Іране краіну пакідае шах Мухамед Рэза Пехлеві, да ўлады прыходзяць рэвалюцыянеры-ісламісты на чале за эталом Хамейні. Амерыканская амбасада ў Тэгеране захопленая студэнтамі-экстрэмістамі. Прымерам Брытаніі становіцца Маргарэт Тэтчэр. Картэр і Брэжнеў падпісваюць другое пагадненне аб абмежаванні стратэгічных узбраенняў. У Кітаі пачынае прадавацца кока-кола. У Нікарагуа сандыністы адхіляюць ад улады прэзідэнта Самосу. Савецкі Саюз уводзіць войска ў Афганістан. Навука і тэхналогія. У выніку выпадковага выкіду спораў антраксу на сакрэтным заводзе ў Свердлоўску гіне некалькі соцень чалавек. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная грэцкаму паэту Адысеусу Элітысу. Выходзяць раманы «Мёртвая зона» Стывена Кінга, песня «Ката» Нормана Мейлера, «Сафія выбірае» Уільяма Стайрана. Папулярная культура і музыка. На экраны выходзяць фільмы «Апакаліпсіс цяпер», «Увесь гэты джаз», «Крамер супраць Крамера», «Эльен». Sugar Hill Gang выпускае першы камерцыйны гіт «Rapper's Delight». Рэп выходзіць з нью-йоркскіх вуліц на поп-сцэну. У 1979 годзе памірае філёзаф Герберт Маркузе, кінарэжысер Жан Ренуар, акторка Мэры Пікфорд, панк-рок-спевак Сід Вішіес. Песня году «Pink Floyd – Another Break in the Wall». А зараз звернемся да ўспамінаў. У 1978 годзе Геннадзь Бураўкін заняў пасаду кіраўніка Дзяржаўнага камітэту БССР ў справах тэлевізіі і радыёвяшчання. Вось калі я прыйшоў на гэтую пасаду, то тады сярод у штатным раскладзе я ўбачыў такі, так сказаць, для мяне трошкі невядомы і загадкавы запіс такі, што значыць група перахвата. Нават мы там у сваім калектыве заўсёды я так і клікалі група і перахват, бо па-беларуску група перахопу неяк не гучыць. Гэта была невялікая група супрацоўнікаў, рэдактар і пару тэхнічных работнікаў, літаральна 2-3 чалавекі, якія займаліся тым, што запісвалі перадачы беларускай рэдакцыі «Свабоды». І праз нейкі час, праз дзень, два, можа, тры, мне таксама клалі на стол аддрукаваны тэкст радыёперадач. Прытым гэтыя тэксты давалі не шырокаму колу, значыць, адказных, як тады гэта гаварылі, работнікаў. Ішло некалькі экземпляраў у цэнтральны камітэт Кампартыі Беларусі, сакратарам і аднаму ці двум загадчыкам аддзела, ну, у прыватнасці, канешне, аддзелу прапаганды, ішло літаральна адзін ці два экземпляры ў савет міністраў. Ну, я думаю, что обовязково ішло ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, і адзін экземпляр, як кажуць, вось, заставаўся ў дзяржтэлерадыё. Права з ім знаёміцца мелі старшыня і намеснікі. Не помню, магчыма, таксама сакратар парткама, відаць, таксама. Вось гэтыя людзі, якія, так сказаць, мелі доступ да гэтага тэкста, ну, гэта быў тэкст, можа, нават пад грыфам сакрэтна. Тое, што ён быў, ну, мала каму вядомы, гэта я бясспрэчна веду. Таму вось з таго часу, як я прыйшоў у кабінет службовы старшыні дзяржтэлерадыё, я ўжо рэгулярна, пастаянна знаёміўся з тэкстамі перадач Радыё Свабода, бо, ну, мне было цікава па-чалавечы, ну, а потым я проста павінен быў мець на ўвазе, што гавораць па свабодзе пра Беларусь, пра некаторых яе людзей, пра тыя падзеі, якія адбываюцца ў краіне. Гэта ўжо па службе я павінен быў ведаць і, скажам так, прымаць да ўвагі. Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы Геннадзь Бураўкін, а зараз наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1979 году паслухайце фрагмент інтэрв'ю з паэткай і перакладніцай Верай Рыч. У нас сёння нагода пагутарыць з англійскай паэткай і плённай перакладніцай паэзіі славянскіх народаў, у тым ліку і паэзіі беларускае, Верай Рыч. Вера, нам вельмі прыемна бачыць вас у нашай студыі тут, і думаю, што нашым слухачом будзе цікава пачуць вас, адзіную бадай у свеце англійскую паэтку, якая ведае беларускую мову ды валодае ёю. Дзякую за камплімент. Баюся, што слухач, пачуўшы мне, не згодзіцца з вамі, што да майго валодзяння беларускай мовай. Бо гутарыць па-беларуску мне не так лёгка. Хоць мову гэту я ведаю і люблю. І паэзію таксама. Скажыце, калі ласка, калі вы пачалі займацца перакладамі з беларускай літаратуры, і што вас прывяло да гэтага? Я пачала перакладаць у 1954 годзе. Першы твор, які я пераклала, быў, наколькі памятаю, верш Янкі Купалі «Брату на чужыне». А беларуская мова спадабалася мне за яе мякія, лагодныя гукі. Калі я была студэнткаю, тады было вельмі папулярна сярод студэнтаў ведаць хвіку рускай мовы. Але я ніколі не трымаюся моды. І я пастанавіла ўзяцца за беларускую мову. Вучыцца было цяжка, не было граматыкі, слоўніка. Я ведала, аднак, што ёсць кніга професара Дебрэя «Guide to the Slavonic Languages». Это значыцца падручнік славянскіх моваў. У гэтай кнізе быў таксама і раздзел прысвечаны беларускай мове. Да памаглі мне ў гэтым таксама мае лонданскія беларускія сябры. А часу, калі выйшла з друку вашая анталогія перакладаў з беларускай мовы, мінула ўжо 8 гадоў. Ці вы займаеце далей перакладамі беларускіх паэтаў? Займаюся, хоць не так інтэнсіўна, як раней. У мене цяпер грандіозны план перакласці ўсё поэму Якуба Коласа «Новая зямля». Гэта ў сувязі і з даходжем ад нараджэння Коласа. Часткі гэтая паэмы я пераклала ўжо, яны змешчаны ў анталогіі. А цяпер я канчаю перакладаць пад боку вершу Максіма Бахтановіча і Алеся Харуна. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1979. 1979 год у Беларусі. Усесаюзны перапіс насельніцтва зарэгістраваў у Беларусі 9 560 000 чалавек. У Менску адчынены музей старажытна-беларускай культуры пры акадэміі навук. На менскім паліграфкамбінаце імя Якуба Коласа выпушчаная мільярдная кніга. Завершаная электрыфікацыя чыгуначнага ўчастку Ворша-Вязьма. Паводле аб'ёму прамысловай вытворчасці Беларусь абышла Аўстрыю, Баўгарыю, Вугоршчыну ды шмат якія іншыя краіны. А зараз менскі эфір 1979 году. Гучыць фрагмент перадачы, прысвечанай гісторыі беларускага радыё. Адкрывае нашу другую перадачу «Першыя крокі» былы адказны рэдактар мастацкага вяшчання радыё, паэт Алесь Звонак. До 1927 года наша радыёстанцыя імя Саўнаркома БССР перабралася ўжо ў невялічкі двухпавярховы цагляны дом на былой універсітэцкай вуліцы, цяпер вуліца Кірова. Непадалёк ад яго стаяў тагачасны цуд тэхнікі, драўляная 70-метровая машта з антэнай наверсе, злучаная з радыёперадатчыкам, магутнасці спачатку в 1,2 кВт, а потым і ў 4,5 кВт. Прыкладна ў той жа час пачало працаваць так званае беларускае аддзяленне акцыянернага таварыства «Радыёперадача», у штат якога мы спачатку, я адзін, а потым Янка Бобрык, Янка Тумілович, Павлюк Трус і іншыя. Галоўнай нашай работай былі штодзённыя выпускі беларускай радыёгазеты, у якую мы заўсёды імкнуліся уціснуць як мага больш самых разнастайных і цікавых матэрыялаў аб жыцці рэспублікі, яе заводы і фабрык, аб міжнародных падзеях, рашэннях нашай партыі і ўрада. Працавалі мы так, што, як кажуць, не было калі абцерці пот з ілба, бо справа гэтай была зусім новая, незнаёмая, і даводзілася пачынаць яе, кажуць, на пустым месцы. Мы чыталі матэрыялы перад мікрафонам часцей за ўсё самі і з неперадрукаванага рукапісу. Не было часу і перакладаць той ці іншы матэрыял з іншай мовы, і мы рабілі гэта непасрэдна ў час перадачы, проста, як кажуць, музыканты з ліста. Для таго, каб зрабіць нашу газету больш разнастайнай і даць радыёслухачам троху адпачыць, паміж асобных тэкстаў мы вырашылі даваць своеасаблівыя музычныя пракладкі. І для гэтага запрашалі ў студыі спевакоў, музыкантаў, невялікія камерныя ансамблі, а часам самадзейны аркестр народных інструментаў. Рэдакцыі музычных перадач у той час на радыё яшчэ не было, і таму запрошаныя артысты выконвалі творы па свайму густу і магчымасцях, не звяртаючы ўвагі на папярэдні тэкст. І часам бывало так, што пасля паведамлення пра якую-небудзь важную падзею у эфіры гучалі куплеты герцога з «Рыгалета», цягучыя арыі з оперы ці сумныя п'есы для скрыпкі. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1979. Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы – колішні кіраўнік Дзяржтэлерадыё Беларусі, паэт Геннадзь Бураўкін. Я спытаўся ў Геннадзя Мікалаевіча, ці ў савецкія часы па лініі Дзяржтэлерадыё праводзіліся нейкія акцыі контрпрапаганды супраць варожых галасоў. Гэтыя акцыі, канешне, праводзіліся. Я не скажу, пры той час, калі я працаваў, не скажу, што это дуже настырна гэта рабілася, праводзіліся, бо на беларускім радыё была яна і цяпер ёсць рэдакцыя замежнага вяшчання. Тады, калі, так сказаць, я прыйшоў, гэта была рэдакцыя свядома накіраваная на нашу эміграцыю, на суайчыннікаў, як гэта казалі. Поэтому гэтая праца, вось яе вяшчанне бясспрэчна, ну, нейкім чынам суадносілася з перадачамі Радыё Свабоды. І яны знаёміліся з гэтымі перадачамі, можа быць, не настолькі блізка, так сказаць, як некаторыя адказныя супрацоўнікі ў ЦК і ў іншых органах, але яны ведалі пра гэтыя перадачы і былі нейкія, так сказаць, контрпрапагандысцкія, як это называлася, крокі. Ну, тым больш, што і цэнтральны камітэт партыі, можа быць, і іншыя нейкія структуры, ну, часамі выказвалі пажаданне, ну, адказаць на нейкія перадачы Радыё Свабода. Хаця тады, калі я быў на гэтай пасадзе, я не сказаў бы, што гэта было ўжо дуже часта і што гэта ішло праз мяне. Магчыма, нешта ішло напрамую, так сказаць, на рэдакцыю вещання, тым больш, што вось пасля ўжо я скажу, што ў гэтай рэдакцыі былі вельмі неблагія, прыстойныя людзі, і да іх уже не так было б і лёгка, каб нехта задумаў уже такую, ну, скажам, дурную контрпрапаганду. Але тое, што улічвалася Радыё Свабода ў перадачах на замяжу, гэта бясспрэчна. Гаварыў Геннадзь Бураўкін. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце працяг інтэрв'ю з паэткай і перакладніцай Верай Рыч. Запіс 1979 году. А з двух літаратурных часопісаў на Беларусі «Полымя» і «Маладосць», які вам, Вера, падабаецца лепш? «Маладосць». А хто вам падабаецца з беларускіх празаікаў? Найбольш Васіл Быкаў і Лідія Арабе. Творы беларускай прозы, прысвечаныя ваенным гадом, асабліва зыкія і узрушальныя, нават тых аўтараў, якія самі не памятаюць вайны. Вайна дае беларускім пісьменнікам апокаліптычны фон для выяўлення індывідуальных характараў, для аналізу маральных якасцяў чалавека. Вера, да часу выхаду ў свет анталогіі вашых перакладаў з беларускай паэзіі вы мелі ўжо выдрукаваныя тры кнігі сваіх вершаў. Ці вы пішаце далей свае творы? Пішу. Апрацоўваю тое, што ўжо напісала. Рыхтую да друку цік вершаў «Польскія элегіі», які я пачала пісаць летаць, калі была ў Польшчы. Ці будзе ў вас таксама і цыкл беларускіх элегіяў? Я спадзяюся наведзець таксама Беларус. Тады напішу і цыкл беларускіх вершаў. Дык дазвольце вам і пажадаць гэта, Вера. А таксама падзякаваць вам, думаю, што маю права зрабіць гэта і ад імя нашых слухачоў. Падзякаваць вам за вашу прыхільнасць да Беларусі, за пераклады беларускіх вершаў. All the best to you, Vera. Thank you so much. Бывайце здаровыя, усяго вам найлепшага. Бывайце здаровы. Thank you. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.